kasi yo mwana na mwana mama to banaki amo ya kilao oringo ya bana makambo ebeleo saide tina kitoko ya nateo lola moe oringo ya bana Yo mwana Nai mwana mama To banaki amo ya kilao Oringo ya bana makambo ebeleo Naide tinaki tobo ya nateo Lola moe Oringo ya bana To bani kokola Oringo tinaki tobo ya nateo Bolingwe poni mulateo etale polote. lelo yo bolingo Soto ya mwana moto e komi kolenga mama Makila ya mwana moto ngo e mwanga nyo sheri Likolo ya la morte Plaisir ya somo mama mawama Kasi longo la karobo konalita mama mawama Mama longo la gaba susi na monte mama mawama Polingwe poni mulate o entale kolote Lelo yo polingo Polingwe banake la si utavo mwana mama Ba fami babo ya ki poto bala na sheri Lelo tokoli amu ya somo mama Anga molema Silongo la kalobo konalita mama wama Mama longo la gaiba susi na mote mama wama Polingwe poni mulate o etale polote Lelo yo polingo Bato balingani fami kebo ya mama Bato bayokani Famille et boyandame, bolingo ya bo mwana, mwa ete bo decide, anga ma wama, onga ma signo, bo fokisa. Kasi longo la kalobo konalita mama wama, mama longo la gaiba susi na mote mama wama, Poni mulate o etale kolote lelo yo bolingo Ferusie Oh Fifi kwa Musa Oh Popo Fede